भाष्य चलेगा। सत्यकाम इति नाम तो जबाला अपत्यम जाबाला नाम से सत्यकाम ऋषि थे और जबाला का पुत्र से जाबाल भी कहे जाते थे। उन्होंने उपदेश दिया मनोब्रह्मित्व से, मनोपाधिक ब्रह्म। मन से तात्पर्य मन रूपी अधिष्ठान में, अधिकरण में, उस मन रूपी अभिमान, मन का अभिमान करने वाला, कर्ण का अभिमान करने वाला जो देवता है चंद्र देवता, चंद्रमा मनसी देवता। आनंद इति उपनिषद, और आनंद क्या है यहां, यही उपनिषद। मन रूपी ब्रह्म का रहस्यपूर्ण नाम और गुण आनंद है। यस्मात् मनः एव आनंदः, जिसलिए मन से ही वो आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् मनसा वै सम्राष्ट्रियम अभिकामयमानो अभिहार्यते प्रार्थयते इत्यर्थः। इसलिए मन के द्वारा ही स्त्री की कामना करता हुआ स्त्री का जो है स्त्री के जैसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। अस्य स्थाने प्राप्यते इति पाठ साध्यान प्रतिभाति। यहां पर जो है प्रार्थय प्राप्यते पाठ होना ज्यादा अच्छा है। अभिहारिक मैंने प्राप्यते, उस स्त्री को प्राप्त करता है। तस्मात् याम स्त्रियम अभिकामयमानो अभिहार्यते तस्याम प्रतिरूप। और जिस स्त्री को कामना पूर्वक अभिहरण कर लेता, ग्रहण कर लेता है, उस स्त्री में वो करता क्या है, प्रतिरूप माने अनुरूप पुत्रो जायते, अनुरूप पुत्र उत्पन्न कर देता है। और सब पुत्र आनंद हेतु, वह पुत्र उसके आनंद का कारण हो जाता है। पुत्र स येन मनसा निर्वर्तते तन मन ही आनंद। इसे जिस मन के द्वारा उस पुत्र का उसने सिद्धि किया था, वह मन ही इसलिए को कह दिया गया आनंद इति। आनंद का साधन होने से उसको भी आनंद शब्द कह दिया गया। उसके बाद यदि वत्ते कश्चिद् अब्रवीत क्षणवाम इति, अब्रवीन में विदग्ध साकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तत्कल्यो ब्रवीत हृदय वै ब्रह्म इति, अहृदय से ही कंग सियादिति अब्रवीत ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नमे ब्रवीदिति एक पाद्वा एतत् सम्राडिति स वैनो ब्रूहिया किवल्क्य हृदयम् एव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा स्थितरित्येन द्वासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयम् एव सम्राडिति होवाच हृदयम् वै सम्राट सर्वेषां भूतानां आयतनकं हृदयम् वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये हि एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयम् वै सम्राट परमं ब्रह्म नैन गृहृदयं जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतद् वास्ते हस्तिरिषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनक वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पितामयमन्यत न अनन शिष्य रहते इति। और आगे कहते हुए गर्ग ने कहा, और जो कोई तुमको आचार्य होने को उपदेश दिया हो तो बताओ, मैं उसे सुनना चाहूंगा क्या वो परिपूर्ण है या नहीं है। तब राजा जनक ने कहा अब्रवीत में विदग्ध शाकल्य, नाम से विदग्धता, शकल का पुत्र शाकल्य था, उसने मेरे लिए उपदेश दिया था हृदय वही ब्रह्म थी, हृदय ही ब्रह्म है। हृदय से हृदयाभिमानी प्रजापति को समझना, पहले आ चुका है ना वो साकल्य ब्राह्मण हो चुका है, जिस साकल्य अंत में यही पर ले गए हृदय की प्रतिष्ठा। फिर वो हृदय कहाँ है, आकाश में आकाश कहाँ है, प्राण में प्राण कहाँ है, ऐसे करते करते आप पंच प्राण प्रत्यय सब लिए थे ना, तो वो उसको ध्यान रखना। इसलिए हृदय ही वहां पर उसने मुख्य रूप में उपदेश दिया था, जो वही उसने यहाँ पर भी बोल दिया है। इससे भी यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान श्याम कहता है, जैसे माता पिता और आचार्य के कारण से विशुद्ध अंतकरण वाला, सुसंस्कृत अंतकरण वाला, सम्यक विद्यावान पुरुष जैसे कहता है, वैसे तुम्हारे लिए उसने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया, हृदय वही ब्रह्म थी, क्योंकि हेतु स्वयं बता रहा है हृदय से ही किं स्याद थी, क्योंकि जो है हृदय शून्य पुरुष को क्या लाभ हो सकता है, ये हृदय ही नहीं रह गया, मुख्य उपाधि है जो जीव का अधिष्ठान है, वही नहीं रह गया तो फिर क्या रह गया, तो मुर्दा ऐसे। अब ब्रवित से आयतन प्रतिष्ठान, क्या उसने उसका आयतन और प्रतिष्ठा को कहा है, कदे नमे अब्रवीत, नहीं कहा है। कदे एक पाद जो सम्राट है, सम्राट फिर तो जो एक तो चार पहिया वाला गाड़ी का एक पहिया उसने बता दिया केवल, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तुमको देता ऋषि उपासना से कोई फल नहीं मिलेगा। सवने ब्रोही याज्ञवल्क्य, तो हे याज्ञवल्क्य आप हमें उस शेष पादों का उपदेश दें। हृदय में आयतन आकाश प्रतिष्ठा, हृदय से मांसपिंड को लेना है जो विशेष रूप आपका शरीर में, तो ये पहले हृदय से प्रजापति अभिमानी देवता प्रजापति को लिया, और ये हृदय से कर्ण को लेना है। कर्ण यहाँ पर मांसपिंड विशेष है जिसमें अपना जो है स्थान मानता है, हृदय स्थानी। और वही क्या हो गया आयतन स्थूल, और आकाश प्रतिष्ठा ये अंतर्यामी स्थिति रीति उपासित, स्थिति नाम से इसकी उपासना करो। स्थितता याज्ञवल क्या, हे याज्ञवल क्या स्थितता रूपी धर्म क्या है इसमें? तद हृदय में सम्राट, ये हृदय ही स्थितता है समझो। कैसे हृदय में सम्राट सर्वेशम भूतनाम आयतन, क्योंकि हृदय सकल भूतों की स्थिति का आधार है, और हृदय सर्वेशम भूतनाम प्रतिष्ठा, हृदय सभी भूतों की प्रतिष्ठा भी है, और हृदय ही एवं सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि, और हृदय में ही वास्तव में सभी के सभी प्रतिष्ठित भी है। आते हृदय ही परम ब्रह्म समझो, नैनम हृदय जहाती यदार्श पास को हृदय कभी त्यागता नहीं, और हृदय से वियुक्त वह नहीं होगा। सर्वाणि भूतानि अभिक्षरण दे, यदार्श पास के प्रति सकल भूत बलि भेंट पूजा दान पर्ण वगैरह करते रहेंगे, और इस प्रकार से यदार्श पास जीते जी शरीर में देव भावापन्न हो जाता है, और मरने के अंतर काल में तो देवता के साथ ही भूत हो जाता है। यही विद्वान ये बात है जो किसी हृदय ब्रह्म की उपासना करता है। तब उसने कहा हाथी के तुल्य ऋषभ से युक्त 1000 गाय को मैं तुम्हें दान में दूंगा। इति होवा जनक वैद्य, जनक वैद्य ने कहा। लेकिन सहवाच यज्ञवल क्या पिता में अमृत नाम शिष्य रही थी, मेरा पिता इस बात को मानते थे कि बिना पूर्ण उपदेश दिए कभी शिष्य को से धनादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संकेत कर दिया जनक को, तुम्हारा जितनी विद्या है ये अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई, जब मैं पूरा करूंगा तब तुमसे दक्षिणा लूंगा। इसका मतलब क्या, अब तुम्हारे पास जो है वो अधूरा ही है, और जितना था उसके पास उसने पूरा कथन कर दिया, अब उसके पास है भी नहीं बाकी। जनक के पास क्या क्षमता कम है, ऋषि का क्षमता कम है क्या? अधूरा अधूरा बता दिया वो, ऐसा ऋषियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वहां हृदय से भी आगे तक चला गया शाकल्य। जब यज्ञों से संवाद हुई, जब भस्म हुआ कब, जब अंत का भी जो है प्रतिष्ठा मांगा, तब अंतर्यामी की भी प्रतिष्ठा पूछा, तब नाश हुआ है, इससे बहुत आगे का ज्ञान था शाकल्य को। लेकिन इसका मतलब इसी के अंदर योग्यता के में अभिमान वगैरह था, अभी भी अभिमान से उतरा आएगा ना, अपने अगला आएगा, शुरू आएगा ब्राह्मण बताएंगे, इसलिए क्योंकि वो अज्ञान अधिकारी नहीं है ना। यही तो हम लोगों में कमी है, आजकल के ऋषियों में कमी है सर, आजकल के आचार्यों में कमी है, वो अयोग्य शिष्यों को भी सब कुछ बता देते हैं। हाँ। पहले के ऋषि और आचार्य महान थे, वो देखते थे कितने लायक उतरी देते थे, ज्यादा नहीं देते थे, वो एक बात के लायक था एक बात दिया, लेकिन उस एक बात को लेकर उसने निष्ठा पर उपासना किया, उसी का फल है यज्ञ से संबंध हुआ और यज्ञ ने उसको पूरा कर दिया। आजकल के आचार्यों ऋषियों में गड़बड़ी है, ये देखते है ही नहीं कौन क्या योग्य क्या नहीं, अधिकारी अनधिकारी जो आ गया सब कुछ दे देते हैं उसको सीधे, और वो उसका दुरुपयोग कर सत्यानाश कर लेता है, यही हो रहा है ना। ये उन ऋषियों में कमी मत देखो, वहां यजमान में कमी था जनक, अब वो कमी को भी त्याग रहा है, अभी त्यागने से आगे का ज्ञान दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। बिना दक्षिणा लिए भले चला जाता और कहता ठीक है मुझे विद्या के विपरीत को दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम राजाओं में प्रजाओं मुझे गाय दो, बस 10,000 गाय दो मैं ले जा रहा हूं, यज्ञ वल्क्य ही कहता। अभी तो विद्या का क्रयण कर रहा है ना वो दक्षिणा के द्वारा, गुरु दक्षिणा देकर उसको निषेध कर रहा है, बिना पूरा विद्या दे मैं ले नहीं सकता दक्षिणा। वाघ पण को ले गया, तभी उस समय भी अधूरा ही था ज्ञान, पूरा कहां दिया है उसने, निर्गुण ब्रह्म को उपदेश खुद तो दिया नहीं, उसे श्रुति पीछे टपका के बोल दिया, इसने कहा बोला है, अभी तक बोला नहीं है और आगे बोलेगा, यानी अभी तुरंत नहीं दे रहा है, अभी कुछ और बातें कहेगा, जागरण से सुश्रुति अवस्था को लेकर बोलेगा, इसके आगे जाके बताएगा। स्टेप बाय स्टेप देना होता है ना, नहीं तो फिर तुरंत उल्टा अहंकार हो जाएगा, मां मैं ही ब्रह्म हूं, दिक्कत हो जाए ना, हमें वो ब्रह्म हो जाएगा, इसे मुश्किल पड़ेगा। यही हो रखा है उसके अंदर, हितार्थ उपासना वाला ब्रह्म ज्ञान मई है, मेरे पास है, इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। अरे मैं छह ब्रह्म को जानता हूं, एक दो थोड़ी। छह आचार्यों ने छह प्रकार का ब्रह्म का मुझे ज्ञान दिया है, और छह ब्रह्म का ज्ञाता हूं, तुम तो एक ही ब्रह्म को जानने वाले हो। अभिमान तो है ना उसके पास। अच्छा भाष्य देखिए, अगला अवतरण का बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। देखिए अगला अवतरण का सारी समस्या दूर हो जाएगी। विदग्ध साकल्य हृदय वही ब्रह्म इति, विदग्ध साहित्य पूर्व स्पष्टार्थ है, इसलिए भाष्यकार कोई अर्थ नहीं कर रहे। हृदय वही ब्रह्म पर टिप्पणी इसलिए दिया क्योंकि मूल भाष्यकार ने नहीं कहा है हृदयाभिमानी प्रजापतिर देवता हृदय, ये लेना। हृदय वै सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतनम, हृदय से स्थितता साधती, हृदय में स्थितता रूपी गुण को सिद्ध करने के लिए कहा हृदय ही सम्राट सकल भूतों का आयतन है, हृदय ही सकल का प्रतिष्ठा है। आयतन प्रतिष्ठा की स्थिति कैसे होगी, है कि नहीं? ये मकान चाहिए, मकान न होता स्थिति कहां है, और प्रतिष्ठा के लिए आपके फर्श चाहिए, फर्श के बिना टिकोगे कैसे, हवा में तो कोई लटकेगा नहीं। आयतन और प्रतिष्ठा के बिना आदमी की स्थिति नहीं हो सकती है, और हृदय ही सकल भूतों का आयतन है, सकल भूतों का प्रतिष्ठा है, अतएव हृदय में ही स्थितता नाम का गुण है। नाम रूप कर्मात्मकानी ही भूतानी, क्योंकि ये नहीं कि सारा संसार अपने हृदय में आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि सारा संसार समस्त भूत तत्व क्या है, नाम रूप कर्मात्मक, और नाम रूप कर्म तीनों आपका हृदय में। आकार को लेकर नहीं, भूत भौतिक जगत जो है बाह्य, आकार जो है लंबा चौड़ा है वो कहां से आ जाएगा, लंबा चौड़ा हाथी है आपके हृदय में कैसे बैठेगा हाथी, अरे हाथी या नाम आपका हृदय में है, हाथी का जो रूप है वो आपके हृदय में है, और हाथी का जो कर्म है वो आपके हृदय में है, यानी हाथी आपके हृदय में नहीं। भाई जो आकार है वो नहीं होता, आकार तो 15 फुट का है, हृदय जो बेचारे 2 इंच का नहीं है, उसके अंदर कहां से बैठेगा 15 फुट वाला वस्तु। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं सकल भूत आपके हृदय में है, सकल भूतों की प्रश्न हृदय है, सकल भूतों का आयतन हृदय है, इसका तात्पर्य क्या है, सकल भूत का तात्पर्य बाह्य आकार नहीं लेना, भूतों का तात्पर्य नाम रूप कर्मात्मकानि हि भूतानि, नामात्मक भूत है, कर्मात्मक भूत है, रूपात्मक भूत है, आकार तो भूत को छोड़ दो, वे हृदयाश्रयाणी के वोचाम साकल्य ब्राह्मणी। ये बात को हम साकल्य ब्राह्मण पहले बहुत विस्तार से शास्त्र तो विचार करके बता चुके हैं कि जो है वो सारे के सारे जो नाम रूप कर्मात्मक जो भूत है हृदय में आश्रित होते हैं, हृदय प्रतिष्ठान की थी, इसलिए हृदय ही इनका प्रतिष्ठा भी है। तस्मा हृदय ही है वह सम्राट सर्वाणी भूतान प्रतिष्ठितानि भवन्ति, इसीलिए समझो हृदय में ही सकल भूतों की भूत जो है प्रतिष्ठित होते हैं। तस्मात हृदय स्थिति उपासित, हृदय को स्थिति इस गुण से और नाम से विशिष्ट होकर के हृदय रूपी उपाधि में विद्यमान जो प्रजापति रूपी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। हृदय च प्रजापति देवता अंत बोल देवासी, और हृदय में हृदय को अभिमान करने वाला देवता कौन है, प्रजापति देवता है। हृदय आदि कर्ण में तद अभिमानी प्रजापति देवता को ब्रह्मत्व ने चिंता करनी, चिंतन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब अगले ब्राह्मण के अवतरण का अगला ब्राह्मण है कूर्च ब्राह्मण, कुर्सी ब्राह्मण, कूर्च माने कुर्सी, कूर्च ब्राह्मणम इसका नाम, क्योंकि कूर्च से उठ के चलता है इसलिए कूर्च ब्राह्मण हो गया। पहले वाला षडाचारी था, षडाचार्य ब्राह्मण के बाद अब कूर्च ब्राह्मण आरंभ होता है। इस कूर्च ब्राह्मण में क्या है, उसको अवतरण का जनक हुआ वैदेह, यस्मा सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि जानाति याज्ञवल्क्य, ये देखा जनक ने, अरे भाई ये तो हम तो एक एक पाद जानते थे और उल्टा अभिमान कर बैठा तो मैं बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूं, हैं बड़ा आचार्य हूं, विद्वान हूं, समझता था मैं, अब समझ में आई, अरे ये तो याज्ञवल्क्य है, सकल विशेषणों के सहित एक बात नहीं चतुष्पाद प्रत्येक ब्रह्म को कितने ब्रह्म सर्वानी ब्रह्माणी ने छाया ब्रह्म छह आचार्यों की तरफ बताया हुआ छह जो प्रकार का जो सोपाधिक ब्रह्म है उन छह प्रकार के ब्रह्म को ही यज्ञवल तो पूर्ण रूप में जानता है। जिसका मैं केवल एक एक पाद रूप जानता था एक विशेषण से विशिष्ट करके मैं जानता था उसको इसने तो चारों विशेषण से विशिष्ट प्रत्येक ब्रह्म को जान लिया है। तो महान ज्ञानी है ये तो हमसे अब उसकी अक्ल खुल रही है। इसे तो ब्रह्म विद्या जो है कहते हैं यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि सर्वाणि माने वाक प्राण चक्षु श्रोत्र मन और हृदय विशेषण ज्ञाते वाक का विशेषण विशेषण कौन से चार लिया था ना वहां पर एक तो उपाधि स्वयं देवता पहला से देवता फिर आयतन फिर प्रतिष्ठा फिर उपनिषद ये चार भाग था। प्रत्येक में तत्व तो देवता को देखना है देवता का अधिष्ठान तो स्थूल में जो करण लेना है और स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का जो कारण कौन अंतर्यामी वो और अंत में इसमें विद्यमान जो गुण विशिष्ट नाम ये था ना प्रत्येक आपने ही देखा मन कहने से मन का अभिमानी देवता चंद्रमा लिया हृदय से चंद्रमा का अभिमानी देवता प्रजापति तो पहला पक्ष देवता फिर आयतन तो ये तो स्थूल करण जो शरीर के अंदर विद्यमान फिर प्रतिष्ठा ये दोनों विद्यमान जिस अंतर्यामी में है वो एकदर्श ब्रह्म का जो उपाधि भूता गुण विशेष जिसको संज्ञा गर्भ में कह दिया गया है शुद्धता आदि गुण बताया गया था आनंद वगैरह हर चीज छह वो है सब छह छह है इसीलिए छह देवता हो गया छह आयतन हो गया और इन सभी का एक ही आयतन आप प्रतिष्ठा है अंतर्यामी वो एक ही है सभी में और छह गुण अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से उन सब को याज्ञवल्क्य क्या है जाना थी याज्ञवल्क्य तस्मात आचार्य कत्वम हित्वा आचार्य नहीं था आचार्य कौता कुत्सित कन प्रत्यय कुत्सितम ज्ञानित्व विमानितम इति आचार्य कत्वम टिप्पण स्पष्ट देखो कुत्सितम ज्ञानित्व विमानितम इति आचार्य कत्वम कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय अज्ञाते कुत्सित अर्थों में तथित कन प्रत्यय होता है कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय अपने आप की तरह घमंड था कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं अब वो समझ में आया कि नहीं नहीं मैं वास्तविक आचार्य ही नहीं हूं आचार्य कल्प भी नहीं हूं आचार्य क हूं आचार्य कल्प होना भी ठीक है चलो पूरा नहीं एक के पास दो दो पद का ज्ञान है तीन पद का ज्ञान है पूरा नहीं है कुछ तो है लेकिन अपने आप को अपने जीरो में बिठा लिया वो समझ गया हम तो कुछ भी नहीं है जो जान रहा हूं वो तो उसके उसके समक्ष अज्ञान के समक्ष हमारे सारा ज्ञान जीरो है। ये तो सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान हमारे पास अधूरा है तो निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कहां से होना ये वो समझ गया इसीलिए तस्माद आचार्य कत्वम हित्वा जनक जनक ने क्या किया वो मंत्र में आता है जनको वैदेह कूर्चादुपाव सर्पन्नवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य अनुमाशाधीति सोहोवाच यथा वै सम्राट महांतम मध्वानम एष्यन् अर्धम वा नावम वा समाददीत एवमेवैताभिर् उपनिषद्भिः समाहितात्मासि एवं वृंदारक आड्य सन्नधीत वेद उक्त उपनिषद इतो विमुच्यमान क्व गमिष्यसीति नाहम तद भगवन वेद यत्र गमिष्यामीति अथ वैत्येहम तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु मे भगवानिति ब्रह्मित्याग्य प्रगण उपस्थित जितने भी उपासनाएं हैं इन उपासनाओं के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति मुख्य फल है। ब्रह्म विद्या के प्रकरणस्थ उपासनाओं का मुख्य फल क्या है ब्रह्म विद्या प्राप्ति कराना और ब्रह्म विद्या प्राप्ति द्वारा मुक्ति रूप फल प्रदान करना ही लक्ष्य है जितनी उपासनाएं हैं। और वो जो मुक्ति रूप फल है वो क्या है वो जीव ब्रह्म उसी को बताने के लिए ब्राह्मण आरंभ इसलिए जो हृदय रूपी कुर्सी को त्याग देता है वही व्यक्ति जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को प्राप्त करता है। जनक यहां पर अपने कुर्सी को त्याग दिया अभिमान को त्याग दिया कुर्सी क्या है अभिमान का द्योतक है अभिमान पर बैठा हुआ था और उपदेश देने वाला गुरु नीचे बैठा हुआ है और ऊपर बैठा हुआ राजा होने के नाते उसकी तरह तरह घमंड था, मेरे बराबर कोई संसार विद्वान है ही नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए मैं ही महान हूं। आते हुए देखो इतने सारे ब्राह्मण आते हैं मेरे पास विचार विमर्श करते हैं और घमंड बढ़ेगा। यही सबसे बड़ी खराबी होती गृहस्थियों में ना, आप साधु यदि चले जाए वेदांत पढ़ने उसके तो बहुत अहंकार बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा सोचेगा देखो साधु लोग भी हमसे पढ़ने आते, उल्टा वो पाप कमाएगा। बहुत कहने का हम कोई गृहस्थी से वेदांत पढ़ने के लिए मना कर दिया, अरे नहीं तुम वेदांत पढ़ाओगे क्या उल्टा तुम नरक में चले जाओगे, क्या फायदा, इसलिए गृहस्थी से नहीं पढ़ना तय कर लिया था। और पटायराम शास्त्र जी सबसे न्याय मीमान से सब पढ़ता था, वो सब ठीक है, वो तो है ही, उसमें उनका अभिमान बढ़ जाए तो कोई खराब नहीं, क्योंकि द्वैत सत्य है ना, वहां द्वैत सत्य है, कर्म सत्य है, और उसको अगर अभिमान कर रहा है तो ठीक है, भला है तुम्हारी, उसी में तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसे ग्रंथों को गृहस्थियों से पढ़ने में कोई खराब नहीं, लेकिन जहां निरभिमानता की ओर ले जाने वाला ग्रंथ को पढ़ना है तो वह निरभिमानी से ही पढ़ना पड़ेगा, वैसा कम से कम निरभिमानी वर्तमान हो या ना, तो अभिमान तो नहीं बढ़े, जो है वो तो ही रहे, और बढ़ जावे तो और खराब है वो तो। मैं जो कितना बढ़िया पढ़ा तो इतने विद्यार्थी मेरे से पढ़ते, ये अहंकार आगे तो गया, वो बेकार हो गया था। इसलिए अच्छे चलो कहां करे हम नहीं गए, देखता था जहां माई दाई ने, ये भी देखना चाहिए ना, फिर सन्यासी हो लेकिन माई वाड़ा साथ में हो तो क्या फायदा, माया हो तो वहां भी नहीं जाना है, ऐसे जो उनके पास पढ़ना नहीं चाहिए, ये सोच के हमने बहुत खोजते खोजते अब भगवान की माया ऐसी चली अपने आप बनारस में आचार्य को पहुंचा, हमने तय कर लिया हमको यही मिलेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो पढ़ते रहेंगे न्याय मीमांसा पढ़ते रहेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ते रहेंगे, व्याकरण और पढ़ेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं बनारस से बाहर। और देखो महाराज जी का आश्रम था वहां पे, ओमकारेश्वर वाले रामन जी महाराज जी अपने आश्रम में पहुंचे वहां बनारस में, तो हमें खबर मिला कि वो एक अच्छे विद्वान है, वहां जाओ वेदांत बड़ा अच्छा समझाते हैं, है न्याय वगैरह का विद्वान नहीं लेकिन जो है ठीक है वेदांत समझाने, तो उनसे गया तो उन्हें बहुत ही खुशी से तुरंत बोल दिया, लेकिन पहले ही बोलते देखो भाई हम तुम तो बहुत तो हमारा नाम पहले सुन रखे थे, वो कहते हम तो तुम्हारा नाम पहले से सुन रखे, हरिद्वार में भी हम वहां यहाँ ज्ञान की पढ़ा के गए थे, वो ज्ञान की सीख गए थे और तो वहां भी तुम्हारी चर्चा चलती है, हम तुमको पहले से बता रहे हैं, नहीं हम तो न्याय मीमांसा नहीं पढ़े, जहां वो आएगा खटपट रहोगे गलती बोलोगे तो झगड़ा नहीं करना, वहां तर्क वितर्क नहीं करना। मैं कहा महाराज मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं क्या तर्क वितर्क करूं, हम भी समझ रहे हम तो आप जैसे हमको तो खोज रहे इसीलिए, जब तर्क वितर्क के बिना स्मृति एकदम हृदय में बैठ जाए वो हमें देखना है, इसलिए तो हम इन लोगों के पास गए नहीं, यहाँ कम थे क्या। सुब्रमण्य शास्त्री एकदम जैसे अभी आपके दक्षिणामूर्ति बड़े सारे पुस्तक उन्होंने टिप्पण वगैरह किया है, बहुत बड़े विद्वान थे वेदांत के, वो 50 बार बोले होंगे वो मेरे से बोले, है ना, बोले गृहस्थी हो तुम गृहस्थी हो, काशिकानंद जी भी बोले मैंने कहा तो माया देवी आपके साथ है, आप ही रहिए माया वाले के साथ हमें से नहीं पढ़ना, तो माया भी है उसे क्या पढ़ना है, अमायावी को पद को प्राप्त करना है तो अमायावी से सुनना पड़ेगा ना, मायावी से सुनने से क्या फायदा है, आपके पास माई है हम नहीं आएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को इसलिए मना किया, क्योंकि यही होता है ना कि जहां अभिमान है अहंकार है किसी प्रकार का भी वो ब्रह्म विद्या सफल नहीं हो सकती, अरे तो भगवान की कृपा है तो अपने आप से हो गया, सब अध्ययन हुआ श्रवण हुआ, तो यही है कि यहां पर एक कुर्क से निकला माने अभिमान को त्याग के चला, कु अर्चित कुर्च ऐसे कोई लोग कर देते, कु अर्चा इति कुर्च, कु को दीर्घ हो गया और आकार का लोप छांदस है, कुत्सित पूज्यता थी उसके अंदर वास्तविक पूज्यता नहीं थी, इसको भाष्यकार ने वहां पर बताया आचारिकत्व, जनको है वैदेय, जनक जो वैदेय है उसका एक नाम है वैदेय, कि विदेह से पैदा हुआ था इसलिए नाम वैदेय हो गया था इसका नाम, और बाप का शरीर से बन गया इसलिए उसका नाम जनक हो गया, ऐसे वह कूर्चा उपाव सर्पन, इलेवंथ पंचमी लोक में पंचमी है, कूर्चा उत्थाय अपने सिंहासन से उठकर के सीधे जयज्ञल के पास पहुंच के उपाव सर्पन, उपमने समीपम अवसर्पन गच्छन उवाच और कहा हे याज्ञवल्क्य नमस्ते अस्तु, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है, अनुमाशा आप मुझे अनुशासित करें, मुझे उपदेश दें, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब कहते अच्छा ठीक है सहोवाच। याज्ञवल कहता है हे सम्राट यथा वही महांत मध्वान मेष्यन रथम व नवम व समाधि का जान करके समझ गया सम्राट देगा कि आगे कहेगा तुम अपनी विद्याओं को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा धनी मानते थे, लेकिन तुम जानते हो एक आर्ष विद्यावान होने करके तुमको क्या मिलने वाला है, तुम क्या प्राप्त करोगे, नहीं जानता हूं कहेगा वो। हे सम्राट यथा वही महान मध्वान, बहुत लंबी रास्ता यात्रा करनी हो तो रथ, यदि स्थल में है तो रथ को लेता है आदमी, और जल का लंबी यात्रा करनी है तो नौका पे चढ़ता है आदमी, उसी प्रकार तुमने भी संसार की गति में एक लंबी यात्रा के लिए इन उपासनाओं को धारण किया था। समाधरित एवमेव जैसा दुनिया में देखा गया स्थल यात्री रथ को, जल यात्री नौका को, महान मार्गों को पार करने के लिए ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुमने क्या किया एताभिर उपनिषद में ही समाहित आत्मा असि, तुम इन उपनिषदों के द्वारा तुम समाहित अंतकरण वाले हो, इस प्रकार के तुम पूज्य वास्तविक हो गए। अभी अब तक जो है कुछ पूज्यता कुछ आचार्य थी, अब इन उपनिषदों का इन उपाय जो है उपासनाओं को लेकर के पूर्ण उपासना के कारण से तुम वृंदारक हो गए, तुम वास्तव में पूज्य हो गए, आड्य तुम धनवान हो गए हो। उपासना में दैवी वित्त है ना, ये दैवी वित्त से तुम वित्तवान हो गए हो। इतना ही नहीं अधीत वेद, अभी वास्तव में तुमको वेद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है उक्त उपनिषद का, क्योंकि तुम उक्त उपासनाओं से युक्त हो। लेकिन एतादृश वाला होते हुए वृंदारक आड्य अधीत वेद उक्तोपनिषद वाला होकर के इतो विमुच्यमान, इस शरीर से निकलने पर वागमिष्यसि, यहां से मुक्त होकर के तुम बताओ तुम कहां जाओगे। यहां जाने का तात्पर्य गमन से नहीं, यहां गमिष्यसि से तात्पर्य कौन से स्वरूप को तुम प्राप्त करो। अथ वैत्य हम नाम तक भगवान वेद हो कहते हे पूज्य भगवान, अब जब नाम बोला अब छोड़ दिया, शिष्य को स्वीकार कर लिया, अब कहते हे भगवान, मैं बार बार हे याज्ञवल्क्य नाम चलाता था, अब नहीं बोलता। शिष्यत्व की प्रार्थना में भी याज्ञवल्क्य कहा था उसने, अनुमा शादी वहां भी याज्ञवल्क्य संबोधन दिया, और अब संबोधन में कहता है हे भगवान नाम तद वेद, मैं उसे नहीं जानता हूं, यत्र गमिष्यामि उसे मैं नहीं जानता, मैं जहां जाऊंगा मैं कहां जाऊंगा किस स्वरूप को प्राप्त करूंगा यह मैं नहीं जानता। अथ वैते हम तद वक्ष्यामि, तब कहते ठीक है अब मैं तुम्हारे लिए उसी का कथन करूंगा, तुम एतादृश विद्याओं को लेकर के उपासनाओं के माध्यम से तुम कहां पहुंचोगे वो बताऊंगा, वो बताऊंगा। यत्र गमिष्यसि ब्रवीत मे भगवान, ठीक है भगवान आप हमें उसी का उपदेश दीजिए। अब आइए देखिए भाष्य में जन को वैद्य समाध्यादि हो गया था अवतरणी का यहां तक हित्वा है ना, ऐसा आचार्यकत्व हित्वा अपने जो आचार्यकत्व द्रव्यमान थी उसे त्याग करके वो क्या करता है, कूर्चात आसन विशेषात उत्थाय उप मने समीपम अवसर्पन पाद्योर निपतन नित्या, कूर्च जो कि अपना आसन विशेषता सिंहासन उससे उठा, उठ करके ऊपर उस याज्ञवल्क्य के समीप चला गया, समीप में जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि वो भी जानता था आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य उपासन में शौचन, आचार्य के शरण में चले जाना ही शुद्धि है, ये श्रुति स्मृति कह रही है, आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति है, आचार्य उपासनमेव शौचम ये स्मृति है। इस श्रुति स्मृति को मानते हुए इसने कहा अब मुझे इन्हें आचार्य में स्वीकार करना पड़ेगा तभी मुझे ब्रह्म का ज्ञान होएगा। सही सही। और उसे कैसे होगा, इनको आचार्य स्वीकार कैसे करूंगा, इनके समीप जाना पड़ेगा, इनके शरण में जाना पड़ेगा। आचार्योपासनम शौचम इस स्मृति के आधार पर आचार्योपासक ज्ञानार्थत्व से सुप्रसिद्ध अनुषाद शिक्षा ये बिना हम अकृतार्थ इत्युक्तम जिसके कारण से आपने मेरे को कहा है तुम अभी कृतार्थ नहीं हुए हो। बिना शिष्य को उपदेश दिए दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब क्या शिष्य को अभी पूरा उपदेश प्राप्त नहीं यार, तो शिष्य अभी कृतार्थ नहीं। ये आपने अपने शब्दों से संकेत कर दिया है, जिस ज्ञान के बिना मैं अकृतार्थ हुआ हूं अब मुझे उस ज्ञान को दीजिए, छोड़िए इन उपासनाओं को रहने दो, बाकी और कोई उपासना की जरूरत नहीं है। उसका आशय यही है जिस ज्ञान के बिना मैं अकृतार्थ हूं वो ज्ञान मुझे दीजिए ताकि जो है उस ज्ञान से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपको गुरु दक्षिणा समर्पण कर सकूंगा और आपको भी समस्या हाथ हल हो जाएगा ना उससे, नहीं तो कब तक हम कुछ बोलते रहेंगे आप कुछ बोलते रहे चलते चलती रहेगी अंत ही नहीं है। इसलिए छठ ब्रह्म जो विशेष जो था उपासना तो उसको जानने के उसके पूरा जब देख लिया उसने तो उसके बाद उसके शरण में चला जाता है और कहते हैं मां शाह ये यज्ञवल क्या अनु मा शाह वाच उक्तवान नमस्ते तुभ्यमस्तो। वाच मैंने उक्तवान कहा क्या नमस्ते तुभ्यम आपके लिए मेरा नमस्कार होवे हे याज्ञवल्क्य अनुमा शादी मैंने अनुशादी मामित अनु को शादी कैसे जोड़े अनुशासितवान अनुशासन करो अच्छा इति शब्द वाक्य पर समाप्त इति का करके वाक्य उसका कथन समाप्त हो गया। सहवाच यज्ञवल्क्यो स मुमुक्षवे द्वयम् वाच्यम ज्ञानं तत्साधनं च वह यज्ञ सोच रहा है इसके अकेल उपासना का ज्ञान है, समस्या तो यह है इसको सीधा मुक्ति के बारे बोलेंगे जीव ब्रह्म के तो समझ में आएगा नहीं, इसको तो मुझे ब्रह्म विद्या भी देनी पड़ेगी और ब्रह्म विद्या का साधन भी देना पड़ेगा, केवल उपासना से चलेगा नहीं। वह ब्रह्म विद्या जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति कैसे हो सकती है वो साधन हमें देनी पड़ेगी, अवस्थात्रय का चिंतन। ये अवस्थात्रय का चिंतन किए बिना जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति नहीं, इधर अनेक प्रकार के ना अवस्थात्रय कई पंचकोश विवेक है ना, पंच तत्व विवेक है, कई पंचभूत विवेक है, अलग अलग प्रकार से जो है आप प्रक्रिया अलेख है आप जो है जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। स याज्ञवल्क्य होवाच यथा वही लोके हे सम्राट, हे सम्राट जैसे कि इस लोक में देखा गया है वही मैंने प्रसिद्धि अर्थ में महांतम दीर्घम मैंने लंबी अध्वानम मार्ग को एशन गमिष्यन चलने की इच्छा से रथम वा स्थलेन गमिष्यन चेत नावम वा जलेन गमिष्यन चेत समाधरीत। स्थल मार्ग से चल रहा है की इच्छा कर रहा है तो फिर वो रथ को ग्रहण करता है और जलमार्ग से चलने की इच्छा है फिर तो वह नौका को ग्रहण करता है। जिस प्रकार उसी प्रकार तुमने भी क्या किया है एवमेवेतानी ब्रह्माणी एक दो नहीं ना ये छह ब्रह्म हाँ छह जो है गुणों वाला ब्रह्माणी एतावि उपनिषद भी इन उपनिषदों के साथ प्रज्ञा प्रियता सत्यता अनंतता आनंदता और स्थितता ये थी ना प्रज्ञा प्रिय सत्य आनंत्य आनंद और सत्य स्थिति ये छह थे। इन छह प्रकार के नाम था ना छह ब्रह्म का वहां पर यही उपनिषद वही रहस्य नाम के साथ गुण का भी बोध हो गया है। उपनिषद बिर युक्तानी उपासीना इन युक्त वो जो है उपासना को तुमने उपासना किया है समाहित आत्मासी इसे अत्यंतमेव अत्यंतम एताव उपनिषद ही संयुक्त आत्मा समाहित आत्मा से पर ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान योग्य हो गया समाज का तात्पर्य इतना ही है इन अनेक उपनिषदों के द्वारा उपनिषदों से संयुक्त आत्मा वाले हो तुम न केवल उपनिषद समाहित केवल उपनिषदों से युक्त हो ऐसी बात नहीं एवं वृंदारक पूज्यश्च इस प्रकार से तुम वृंदारक भी हो गए वास्तविक पूज्य तब तुम्हारे अंदर आ गया है क्योंकि जिस प्रकार का षट ब्रह्म उपासना का ज्ञान तुम्हारे पास है, ऐसा पूर्ण षट उपासनाओं का ज्ञान अन्यों के पास इतनी नहीं है। इसे तुम पूज्य आद्यश्च ईश्वर न दरिद्रता, धनादि से भी लौकिक धनादि से भी तुम संपन्न हो। अधीत वेदो अधीतो वेदो ये न सा तम अधीत वेद, अधीत है वेद जिसके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से रह करके गृहस्थ आश्रम तब आए हो, तो सब पढ़ लिख करके आए हो, क्रियाकलाप कर्म कांड आदि कर रहे हो नित्य निरंतर, अतः तुम अधीत वेद हो। उक्ताश्च उपनिषद आचार्य ही तुभ्यम सतम उक्त उपनिषद कहा, और उक्ताश्च उपनिषद उपनिषदों को आचार्यों के द्वारा तुम जो है कथित होकर सुने हुए हो, इसे तुम उक्त उपनिषद वाले हो। उक्त उपनिषद का दैव वित्त वित्तता उक्ता, मैंने लौकिक वित्त भी था दैव वित्त भी था, उभय तरह प्रकार का वित्त होने से वो पूज्य था। सर्वविभूत संपन्नोपि लगा के ना, एवं सर्वविभूति संपन्नोपि, लेकिन इस प्रकार के सकल विभूति संपन्न होने के बावजूद भी भयम मध्यस्था, तुम भी फिर भी तुम भय के मध्य में पड़े हो, अर्थात संसार में ही हो। भैया संसार है, संसार के मध्य में तुम टप के पड़े। परमात्म ज्ञान बिना अकृतार्थ, क्योंकि पर ब्रह्म आत्म ज्ञान के बिना जो है ना तुम अकृतार्थ ही हो। कृपण वसा कहेंगे आगे, जो ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो महाकृपण है, बाकी जितनी भी ज्ञान रहे हो व्यर्थ। क्रम मुक्ति देते रहेगा ना, पता नहीं कब होगा क्या होगा, बहुत लंबी यात्रा है वो, भरोसा भी नहीं उसका, गारंटी तो नहीं है ना कहीं भी। इसलिए कहते हैं परमात्म ज्ञान बिना अकृतार्थवत्तावधित करता, यावत परम ब्रह्म न वेत्। कहने का मतलब जब तक पर ब्रह्म का स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक तुम तो भय के मध्यस्थ हो, अकृतार्थ ही हो। इसलिए इतो अस्मात देहाद विमुच्यमान, इसलिए इस देह से विमुक्त होकर निकलते हुए एताभिर नौ रथ स्थानीय, भी ये नौका अथवा रथ का स्थानीय भूता कौन, ये छठ ब्रह्म की उपासना समाहित क्व कस्मिन गमिष्यसि, तुम किस में लीन हो जाओगे, कौन से स्वरूप को प्राप्त करोगे, क्यों वस्तु प्राप्त से तुम ऐसे कौन से वस्तु को तुम प्राप्त करोगे ये बताओ। क्यों ये पर रह रहे, क्योंकि ब्रह्म तो नहीं तो प्राप्त हो, इसे तुम कहां जाओगे, क्या प्राप्त करोगे, क्या तुम समझ रहे हो, जिसको तुम प्राप्त करोगे वो तुमसे भिन्न क्या भिन्न है? है ये जानते नहीं हो, यदि जानता है अभिन्न है फिर तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं जानता है तो फिर आगे कथा चलेगी, वो नहीं जानता। प्राप्ति से कैसे टिका देखिए, नित्य प्राप्ति से ब्रह्मण प्राप्ति स्तु अविद्या व्यवधान विगमने न उपचर्य, ब्रह्म तो नित्य प्राप्ति से प्राप्ति कहां से होना है, भाष्कर कैसे बोल रहे प्राप्ति से, किम प्राप्ति से औपचारिक प्रयोग कर रहे हैं, अविद्या का रूपी जो व्यवधान था उसका विगमन के द्वारा प्राप्ति के समान प्राप्ति। नाहम तदस्त भगवान पूजावन वेद, तब यह जनक कहता है हे भगवान हे पूज्य हम मैं उस वस्तु को जानता नहीं हूँ, यत्र गमिष्यामि जिसमें लीन होकर एकीभूत होकर के जीव ब्रह्म भाव से ऐक्यता को मुक्ति प्राप्त करूंगा, वह स्वरूप को मैं नहीं जानता। नाम उक्तोपनिषद फलस्य अग्नियादि भावस्य स्वरूपतया संपन्नतया प्राप्त भावात्, भाष्यकार को कहा टिप्पण का उक्त परिषदों का फल क्या है, देव भूतवा देवान प्रति अग्नि भाव की प्राप्ति होगी, ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा नहीं ना, वह अग्नियादि भाव को प्राप्त कर सकता है, माने वो भी सुधात्मा बन जाएगा, हिरण्य रूप को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्रम मुक्ति मिलेगी उसको, वो सारे उपासना से वो सुधात्मा में चला जाए, उसके अवयव बनेगा, फिर वहां जाकर धीरे धीरे उसको उपदेश मिलेगा, फिर अपने स्वरूपानुभूति करेगा। स्वरूपतया संपन्नतया अर्थात क्यों, जो अग्नि भाव से स्वरूप को स्वरूप रूप में संपन्न कर लिया, प्राप्त प्राप्यत्व भावाद अन्य फल से अज्ञान, क्योंकि उसको यही मालूम है मैं तो जो है वो तो अग्नि आदि भाव को प्राप्त करूंगा, उससे बिन कोई फल तो मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, और कौन से फल को मैं प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने कहा कि जो है यत्र गमिष्यामि नाहम तद वस्तु में रही थी, यत्र गतसन कृतार्थ अस्मि, जहां पहुंचने में कृतार्थ हो जाऊं वह स्थान वह स्वरूप को मैं नहीं जानता हूं, ये स्थान।